Раздзел трэці. Чым далей адыходзіў той дзень, калі ўпершыню пайшла па куранях чутка пра перарэзку зямлі, тым больш рэдкімі і спакайнейшымі станавіліся гаворкі пра яе. Можна сказаць, што тыя, якія не асабліва трывожыліся, пачуўшы пра перарэзку, цяпер яе за клопатамі і зусім амаль не згадвалі. І іншыя, каго перарэзка палохала, цяпер думалі пра яе без ранейшага страху, усё больш прызвычайваліся да надзеі, што нічога такога не будзе, што ўсё абыдзецца адным спалохам. Як нядобры напамінак, што бяда не мінула, даходзілі раз пораз Міканоравы і іншых калгаснікаў размовы, што перадзел, або, як Міканор казаў, землеўпарадкаванне рана ці позна будзе абавязкова. Тады трывога зноў находзіла на многія куранёўскія двары, нанава ўздымала прыціхлыя ўжо гаворкі пра зямлю, пра справядлівасць, пра Міканоравы падкопы. Але праходзіў дзень, другі, і ўсё цвярдзей пераконвалі, супакойвалі адзін аднаго, што Міканор проста страшыць, каб ахвотні ішлі ў калгас, што Міканору таксама не ўсё можна. Няма, казалі, такога закону, так няхай не пужае, все роўна не даб'ецца свайго. І праўда, час нібы падмацоўваў гэтыя надзеі. Дні ішлі да ішлі, а каморніка не было. І вось ужо, калі амаль звыклыя, што ніякага перадзелу не будзе, каморнік паявіўся. Міканор вёз яго сярод дня, і з выгана з двароў, з вокон багата хто з куранёўцаў бачыў, як, спусціўшы ногі з драбінак, ківаўся ў Міканоравых калёсах па гарадскому апрануты хлопец. Перад Міканорам стаяла, заўважылі, нейкая зеленаватая скрынка, ляжала штосьці ў чахле, было яшчэ штосьці, чаго не разабралі, але і без таго ўсім было відаць, на калёсах везлі нейкае важнае абсталяванне. Значыцца, чалавек ехаў на важную справу. Усім было хутка вядома, што Міканор прывёз чалавека на свой двор, што ўсё абсталяванне памог занесці ў сваю хату, што чалавек і застаўся ў Міканоравай хаце. Будзе, мабыць, там жыць. Яшчэ да таго, як Міканор сказаў, каго прывёз, па куранях пайшло здагадлівае. Каморніка прывезлі, рэзаць зямлю будуць. Не прайшло паз увагу куранёўцаў і тое, што трохі пазней перад абедам прыехаў да Міканора яшчэ важны гость — Гайліс, цяперашні старшыня сельсавета. Неўзабаве паабедаўшы, каморнік, Міканор, Гайліс, Хоня і Алёша выйшлі з хаты за гуменнем, дзе было не так гразка, падаліся ў поле. Куранёўцы, якім пашчасціла ўбачыць гэта з прыгуменняў ды агародаў, пераказвалі потым іншым, што ў полі за гумнамі каморнік, Гайліс і іншыя нейкі час стаялі, пра штосьці раіліся, як пра надзвычайную асаблівасць, расказвалі тыя, хто бачыў, што ў каморніка бялела нейкая папера, да якой хіліліся і Гайліс, і іншыя. Расказвалі, што было відаць, як усе распораз падымалі галовы ад паперы і нібы шукалі штосьці ў полі. З гэтага здагадлівыя куранёўцы выводзілі, што папера мела нейкае вельмі важнае значэнне для ўсёй справы. У ёй нібы значыўся нязнаны пакуль куранёўцам лёс. Ад загумення каморнік, Гайліс, Міканор, Хоня і Алёша пра нешта гамонячы між сабой пайшлі паўз сяло да выгану, дзе тырчэлі голыя кроквы пустой без варот калгасаўскай канюшні. Канюшня сама, было відаць, іх не цікавіла. Міканор адно на момант затрымаў іх, сказаў штосьці, але ўсе амаль адразу ж пайшлі далей. Яны, можна было здагадацца, падаліся да выгану таму, што паўз яго ішла з сяла Мокуцкая дарога. Гэтай дарогай усе чацвёра і пайшлі ў поле, пакуль не сталі зноў, разглядваючы паперу, якую выняў з сумкі на баку каморнік. Калі каморнік схаваў паперу, збочылі з дарогі і падаліся полем на прасткі праз палосы, дайшлі ледзь не да самага Цераможскага лесу. Ад Цераможскага лесу, што чарнеў ужо голы, але нават цяпер густы сваімі зараснікамі, ад чорнага мокрага і панурага балацянага гушчару павярнулі крута ўлева, зноў праз палосы на прасткі. Можна было здагадацца, паказвалі каморніку, якая яна, Куранёўская зямля. То рабая у белых і чорных плямах, то зусім чорная, балотная каля Цераможскага лесу, каля мяжы бяскрайніх балот, што пачыналіся ў лесе. То ўсё больш жоўтае, больш пясчанае, па меры таго, як балота і мокры лес адыходзілі далей. Недалёкі з боку лес проста на вачах мяняўся. Усё больш і больш зелянелі сосны, якія неўзабаве ішлі ўжо аднастайным і дружным зборам, і проста на вачах мянялася і поле. Ці даўно было рабоя з жоўтымі плямамі, а вось ужо адзін бугравата-жоўты, прыбіты асеннімі дажджамі россып. Неахвотна рэдка бярэцца трава, папожні відаць, якая няшчодрая тут зямля. Пожня рэдкая, сцяблінкі тонкія, кволыя, чэзлыя, калейны дарогі, што ідзе тут у сасняк на луг, у мокуць, глыбокія і сыпучыя, поўныя пяску, травы абапал мала і кволая, дарога ўся голая, сумная. Ад мокуцкай дарогі да міхалеўскай, дарогі на міхалі, самыя бедныя палі, пясок і пясок. Толькі за міхалеўскай дарогай поле мяняецца. Пясок прападае, пачынаецца зямля, калі не вельмі шчодрая, то хоць такая, якая пры добрым доглядзе, добрым гнаі і пры добрым надвор'і, аддзячыць, пракарміць можа. Тут каморнікі, усе, хто былі з ім, таксама стаялі, разглядвалі паперу, план зямельных абшараў Куранёў. Звяралі з тым, што бачылі сваімі вачыма. З аднаго боку быў блізка лес, цяпер ужо найбольш бярозавы, самы прыгожы ў куранях лес. З другога недалёка віднеліся цёмныя, гарбатыя куранёўскія гумны, платы, там-сям раскіданыя дрэвы, вузкія, цесныя, ахвяраваў цярплівым куранёўцам абшары ўсемагутны Всявышні. За двума радамі куранёўскіх хат адразу пачыналася балота. Нядоўгія агароды па той бок краем сваім улазілі ў чорную гразь. Міканор, і калі ішлі полем, і калі стаялі, аглядвалі поле, расказваў каморніку і гайлісу, дзе чые надзелы, як родзіць зямля, жыта, проса, авёс. Часам ён гаварыў пра таго ці іншага куранёўца, велікаваты, сутулаваты, ён ступаў шырока і дужа, і на рабым, пакляваным воспаю твары, у дробных шэрых вачах пад рэдкім ледзь прыкметнымі брывамі, быў выраз рашучасці і цвёрдасці. Ён часта аглядваў поле, і аглядваў не бесклапотна, а сабрана, увесь час разважаючы, сам сабе вымяркоўваючы. Часам ён гаварыў і каморніку, і гайлісу, дзе каму адвесці зямлі, які надзел, загадзе як бы папярэджваў, каб не было выпадковасці, несправядлівасці да некаторых бяднейшых. Ён, між іншых, прыгадаў і глушака, і нібыто Ігната, і Пракопа, і рашуча заявіў, што гэтых трэба падрэзаць. Даволі ўжо сказаў, параскошаваліся яны на багатай зямлі, якую нахапалі праўдаю і няпраўдаю. Сказаў ён, што і Васіля Дятла пасадзіць на месца не шкодзіла б. І калі Гайліс запярэчыў, што Васіля нельга крыўдзіць, сказаў, што і гэты па духу падобны да кулацкай нечысці. Ён хмурна пашкадаваў, што Мала людзей у калгасе, што і на той плошчы, якую адведуць, не вельмі разгорнеся. От калі б угаварыць хоць бы паўся лады адвесці пад калгас і тое, што каля цагельні, гэтае поле. Ён глядзеў на гэтае поле, нібы меркаваў ужо, што б можна было тут зрабіць, калі б яно было калгаснае. У тым, як ён глядзеў, што казаў, адчувалася, што ён поўны нецярплівага разумення важнасці моманту, што ён без меры давольны, што момант гэты нарэшце наступіў, што ён проста прагне дзейнічаць і што дзейнічаць гатоў смела і рашуча.